Len vzhľadom na čas by sme mali už teraz pokračovať ďalším príspevkom, aby sme to stihli, ak po ňom bude ešte priestor, tak sa môžeme vrátiť aj k tejto diskusii. A je to naozaj tak, ako povedala pani riaditeľka Chlupíková z Novák, ktorá vám tu bude hovoriť o tvorbe školského vzdelávacieho programu na jej škole, tak možno to potom bude konkrétnejšie. Toto je konferencia, ktorá nemôže nahradiť nejaké systematické niekoľkodňové školenie, ktoré mali možnosť absolvovať učitelia a riaditelia, ktorí sa zúčastnili v vzdelávaní v rámci tohto projektu. Alebo aké by malo byť realizované podľa normálneho priebehu reformy v oveľa širšom rozsahu a realizované nie len jednou mimovládnou organizáciou, ale mala by tá príprava byť systematická. Ale teda dúfam, že sa dostaneme aj k konkrétnejším veciam. A teraz by som odovzdal slovo Martinovi Mojžišovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorý ale predpokladám nebude hovoriť hlavne o matematike a fyzike, ale povie vám niečo o učebniciach a povie vám to z pozície toho, že sa podieľa na projekte obsahovej reformy v rámci teda Trnavskej univerzity. Čiže odovzdávam slovo Martin Mojžiš. Ďakujem. Ja neviem rozprávať po sediačky, takže ja môžem stáť prvom sa v tom nejakým spôsobom bude vadiť. Potom názve tej prednášky som sa zoznámil dohodu ten telefonický, čím vznikol iný názor, než ja som mal na mysli. V tom programe je napísané, že ako by mali vyzerať dobré učebnice. Tak o tom ja nemám ani šaj, preto to nemôžem nič hovoriť, ako by mali vyzerať dobré učebnice. Názov prednášky, ktorý ja som mal na mysli, bolo, že dva detaily boli odlišné, že ako by mohli, nie mali, vyzerať učebnice, nie dobré učebnice. Skúsim to urobiť, dobre. Ja teraz to chcem čítať, čiže skúsim to takto. To, čo chcem ukázať, je že ako by to mohlo vyzerať na jednej konkrétnej učebnici. Poprvé preto, že to mám a poprvé preto, že si myslím, že je to lepšie. Že viac je vidno na konkrétnom príklade, než na všeobecných tvrdeniach, najmä preto, že nikdy nie je jasné, či sa tie všeobecné tvrdenia naozaj dajú zrealizovať v konkrétnej veci. Mne to nikdy nie je jasné, kým to nevidím. Takže preto som rád, že niečo som s nejakými ľuďmi spolu do istej miery urobil v tom projekte Pavla Černáka na Trnavskej univerzite a to by som vám chcel ukázať. Bude to ešte oveľa viac nepraktické, než z hľadiska dnešnej reformy, než bolo to teda. To je príklad toho, jak to dnes vyzerať nemôže za žiadnych okolností. Poprvé, pretože tá učebnica sa snaží byť učebnicou v rámci tej filozofie, ktorú predkladá konzervatívny inštitút, aj v rámci filozofie, tak koncepcia v rámci zákona, paragrafového znenia, a potom v rámci tých rámcových programov, ktoré by sa dopracovali v Černékových projektoch. A toto má byť realizácia toho, jak by mohla byť teda učebnica. Jedna z viacerých, to je absolútne kľúčové slovo. Ja by som bol za to, aby sa tá učebnica spálila, keby bola vydaná, ak by to mala byť jediná učebnica. Ja si myslím, neviem, či sa podľa tejto učebnice dá učiť niekto, ale som si istý, že sa podľa nej nedajú učiť všetci. Znamená, že ja si myslím, že určite musí byť širšia ponuka učebníc ku každému predmetu. A toto je jeden pokus, dobre, ukázať jednu možnosť. V čom sa tá učebnica snaží líšiť od všetkého ostatného a prečo je úplne nepoužiteľná dnes, že ona sa naozaj snaží tým rečiam, ktoré sme počúvali vždy od pravdých rozumných reformných snah, a to sú kompetencie, čítanie s porozumením, samostatná práca, tímová práca, schopnosť diskusie a tak ďalej, že čo to reálne znamená. Ja som si vždy vedel predstaviť príklad, jeden, dva, simulátor príklad, že ako taká diskusia vyzerá pre tie deti. Ale kým sme toto neurobili, tak ja som si nevedel, nebol som si istý, že sa naozaj takto postaví celý program jedného predmetu a najmä sa takto napísať učebnica, ktorá by bola napísaná tak, že tak, že tá bude mať tri časti na základnej škole, alebo v prvých štyroročníkoch osmoročná gymnázia, a tri časti tej vyššej, na normálnu gymnáziu, alebo ďalej v kvarte až v oktáve, či kvinte až v oktáve. A jedna z tých na tej ZDŠke, jedna z tých oblastí mala byť, že zemnáčno. Tak toto je torzo učebnice, lebo je to nedokončené, nikdy to dokončené nebude, ale je to aspoň to, že dnes sa to dá spraviť. Teraz môžem počúvať to, čo nie je. Dobre, tak skúsili som prečítať obsah z toho, čo je hotové. Čo sa chceme naučiť a ako sa to chceme učiť, tým to začína, potom je planéta Zem. A názvy jednotlivých kapitol sú, aký je tlak Zeme, kto obieha okolo koho, aká veľkorysnejšia sústava a ako sa Zem točí. Druhá časť sa volá Zemegula v sieti, prvá kapitola je, prečo sú rovnobežky iné ako poludníky, druhá, prečo sú poludníky iné ako rovnobežky, tretia, kde je sever, a štvrtá, ako sa dá orientovať na širom mori. Ďalšia časť sa volá, aké bude počasie, s kapitolami odkiaľ vietor fúka s otáznikom, až naprší a uschne s otáznikom a plesky hromu s otáznikom. To je citát z našej hymny Plesky hromu, ktorý ukazuje zhruba na kauzálne cítenie slovenského národa, keď má toto spojenie v hymne. Ďalšia vec sa volá Modrá planéta, s kapitolkami. Prečo je morská voda pohyblivá, prečo je morská voda slaná, prečo je morský voda sladký a prečo je dažďová voda kyslá. Ďalšia kapitola, ktorá už je vymyslená, sa volá, že cesta do stredu Zeme s časťami, odkiaľ má krajina svoju tvár, odkiaľ máme nerastné bohatstvo, odkiaľ sa berú zemetrasenia a sopky a odkiaľ má Zem magnetické pole. A ďalšie tie kapitoly, ktoré sa hovorí, že život na Zemi a ľudia a sveta dieliť nie sú ešte absolútne ani vymyslené, ani nič. Dobre. Tak, tu je tá časť, čo sa chceme naučiť, ako sa to chceme učiť, tu je zhruba povedané, že čo tu preskočím. A dôležitá časť je toto, že tu sú nejaké reči, ale potom je tam naozaj, čo ja si myslím, že je čítanie s porozumením. Lebo ja som sa nikdy nedozvedel, čo je to čítanie s porozumením. V momente, keď som prvý raz ten pojem počul, tak som si pod ním predstavil niečo a myslím si, že tá predstava je správna. Dokonca si myslím, že akúkoľvek definíciu, ktorú si prečíta, ktorá nebude s ňou v súlade, tak tá definícia je nesprávna, čiže tej predstave verím. Ale môže byť iná, než majú iní ľudia, čo ja si pod tým myslím a čo sme sa v tej knihe snažili čo najviac urobiť. To znamená, že to je taká, to, čo si budem chcieť ukázať, hlavná vec je, že na začiatku budem nejaké veci, čo mi tam chceli dodržať, a potom hlavné, čo budem chcieť ukázať, že sa to naozaj podarilo dodržať v celých kapitolách. To znamená, že texty s takouto ikonkou, že čítanie s porozumením, kde sa niečo vysvetľuje, nejaká látka, ale často iným spôsobom a často úplne zbytočná látka z dnešného hľadiska. Takže čo to je čítanie s porozumením, nejaký text a za ním otázky. Vždy, ktoré ako vedú k tomu, k diskusii o tom texte. Tak skúsim dať príklad úvodu, že čo budeme rozumieť po čítaní s porozumením, musím ísť bližšie. Takže toto prečítam doslova. Prvý Marfiho zákon hovorí, že ak sa niečo môže pokaziť, a je to o tom, že prečo vládach je častejšie na maslovú stranu, to je ešte predtým napísané. Prvý Marfiho zákon hovorí, že ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to naozaj pokazí. Druhý Marfiho zákon dodáva, že ak sa niečo pokaziť nemôže, tak sa niečo pokaziť nemôže, aj tak sa to pokazí. Tieto základné zákony vedú veľkému množstvu dôsledkov. Od úplne všeobecných, ak všetko bezchybne funguje, niečo sme prehliadli, až po celkom konkrétne. Jedna práčka plus jedna sušička plus dve ponožky rovná sa jedna ponožka. Jeden zo špeciálnych Marfiho zákonov hovorí, že krajec chleba spadne vždy na naprednú stranu. Iný taký zákon hovorí, že pravdepodobnosť dopadu chleba na naprednú stranu je priamo úmerná cene koberca. To však nie sú jediné možné vysvetlenia tohto známeho javu. Podľa pomerne rozšíreného psychologického vysvetlenia nejaký takýto jav vlastne neexistuje. Chlieb padá v skutočnosti rovnako často na obe strany, ale nepriaznivé príklady si oveľa lepšie zapamätá. Nejde o nejaký spomienkový pesimizmus, ale jednoducho o to, že dopad chleba na naprednú stranu si väčšinou vyžiada oveľa viac času a energie pri Iné fyzikálne vysvetlenie hovorí, že chlieb padá z určitej výšky a že počas svojho pádu stihne výkona zhruba pol otočky okolo vlastnej osy. Podľa tohto vysvetlenia dopadá chlieb väčšinou na tú stranu, ktorá bola pôvodne na vrchu. A keďže chlieb má väčšinou na tretú hornú stranu, dopadá práve na ňu. Toľko ukážka. Teraz všimnite si, že jedna z vecí, ktorú sa tam snažil dodržať, nie je ako písmo svätej Žešti, ale často. Že z tej ukážky a ani z ničoho ďalej sa tie decka nedozvedia, prečo padá chlieb častejšie a či vôbec na vlastnú stranu. My im tam nedávame celé tie učenci odpoveď. Napriek tomu čítanie s porozumením znamená, podľa mňa, vedieť odpovedať, a to buď bez prečítania toho textu druhý raz, alebo vrátenie sa k nemu a prečítanie ho druhý raz a hľadanie veci, čiže my tu sme ponúkli takéto možné otázky k tomuto textu. Aký je všeobecne rozšírený názor na padanie namasteného chleba? Koľko vysvetlení padania chleba na namastenú stranu úlikov poskytuje? Ktoré vysvetlenia sú Murphyho, ktoré psychologické a ktoré fyzikálne? Môžu byť všetky vysvetlenia správne, alebo si niektoré protirečia? Ktoré si protirečia a v čom? Otázka, jak ten chlieb padá, je podľa mňa menej zaujímavá, než to zistiť, ktoré z tých vecí môžu platiť súčasne, ktoré nemôžu platiť súčasne, prečo. Teraz, ja neviem, ja by som to chcel rád robiť aj hodinu. Keď nejakému učiteľovi sa to tiež páči, tak si vie domyslieť ďalšie otázky a potom musí zistiť, či to v tej krede funguje. Ja vôbec neviem, či moja chuť, že aby to fungovalo, stačí na to, aby to fungovalo, skôr myslím, že nie. A keď sa mu to nezdá, tak to jednoducho preskočí, alebo vôbec s tým to nerobí. No, skúsim si ďalej. No to sú ďalších 4 ikonky, spolu tých 5 ikoniek je niečo, čo sme chceli, aby celá knižka bola napísaná tak, že skoro všetok text má niektorú z týchto ikoniek a naozaj to ide. To je taká vec, ktorú som nevedel, kým sme to neurobili, teda ide to asi do tretiny knihy, ktoré ja by bolo jasné. Ale to mi stačí na to, že viem, že som presvedčený, že sa to dá robiť. Tak toto je ikonka diskusie. A chceme to na správne vysvetlenie, budeme sa o ňom musieť buď dočítať niekde inde, ale to budeme musieť prísť sami. Nemyslíme pri tom každý sám. Často je veľmi užitočné predebatovať veci minimálne v odborníci alebo aj v rámci celej triedy. Vždy, keď sa nám bude zdať daná téma vhodná na predebatovanie v triede, označíme príslušnú pasáž ikonkou debaty. Môže to prebehnúť napríklad takto. Najprv sa trieda rozdeliť do skupiny podľa toho, k akému vysvetleniu sa kto prikláňa. Každá skupinka má určitý čas na to, aby sa pokúsila vymyslieť čo najpresvedčivejšie argumenty pre svoje vysvetlenie. Potom môže začať samotná debata, najlepšie podľa nejakých pravidel, ktoré výrazne uľahčujú diskusiu väčšieho počtu ľudí. Zapojiť sa môžu aj nerozhodní, ktorí sa nepridali k nejakej skupinke. Nerozhodní môžu byť aj pár rozhodcov. Dobre, a čas od času, keď to bolo prirodzené, tak sa tam vyskytne táto ikonka znova vždy. V čase, keď ten učiteľ môže podľa mňa, ak by ten rámec bol iný než jeden dnešný, tak na tom zabiť 2 alebo 3 alebo 4 hodiny, lebo ja si myslím, že keď tie decka zažijú niekoľko málo, do 5 takých diskusí, ktoré si zapamätajú, ktoré netrvajú 20 minút, ale trvajú, že 3 vyučovacie hodiny sa tomu znova vracajú a tie argumenty tam batajú a zvažujú to, že je možné argumentovať, počúvať argumenty, na základe vypočutých argumentov, prispôsobiť svoje argumenty tým druhým a dokonca ten najsilnejší zážitok je, že na základe vypočutých argumentov povedať, že ja som blbec, myslel som si to zle, je to inak. Tak to je podľa mňa zážitok cennejší, než skoro čokoľvek, čo sa tej škole môžu naučiť. Dobre, čiže, ale znova, ja si nemyslím, že každá z nich by sa mala hovoriť. To záleží od toho učiteľa, aké on má sklony, od toho, jak pozná tú svoju triedu, čo okazuje, že na čo by sa mohli chytiť, na čo nie a tak ďalej. To je ďalšia veľmi dôležitá vec v tomto type učebnice. Učebnice prírodovedné v nejakom smysle sú experimenty. Čiže to im tu navrhujeme, aby to vyskúšali. Aby to vyskúšali, že náhodou, keď prestanú o tom len špekulovať, že čo aj ja, keď tie chleby začnú hádzať, či niečo tam neuvidia minimálne tú vec, či naozaj padá častejšie tak, alebo nepadá častejšie tak. Ja neviem, kto z vás by dal ruku do ohňa teraz, že jak to je. Ale keby ste 15 minút sa s tým mohli hrať a videli by ste to, že je to zhruba rovnako, ako je to tak, to vedeli. No tak. K tomu to len napádame, nijako im nehovoríme, že aké experimenty dopadnú. Ďalšia časť je, kde ich navádame na prácu s počítačmi, a to je tak hlavne navádanie informácií na internet. Viete, čo sa o tom dá dozvedieť na internete? Toto je vynikajúca téma k tomu, lebo na internete sa o tom dá dozvedieť neuveriteľné množstvo blbostí a lží. Čo keď začnú hľadať, tak na ne zaručenie narazí. To znamená, že hneď sa dozvedia, že hľadať na internete odpoveď znamená nájsť 4 protirečiace si a treba zvažovať, lebo nič sme nezískali, len možno nejaké argumenty, ktoré nás nenapadli pre tú alebo kantú vec. Dobre, a ďalšia vec, ktorú my tam narobujeme, je, že možno sa dá dozvedieť niečo, ale nič nie, ja hovorím, že keď to natočia na mobilný telefón alebo na kameru, odpúšte to na počítači, s ním prosím, že možno to nie je zlý nápad. Aj keď v skutočnosti z toho sa nič nedozvedie. Ako nie všetky návrhy, ktoré tam dávame, je, že to je tá cesta, ktorou to je. A ďalšia vec sú, že problémy nejaké, kde sa snažíme, takže tá kniha má veľa nedostatkov, čiže ak by aj mala fungovať, tak musí učiť dobrý na niečím takým, na ktoré neobsahuje vôbec cvičenie. Žiadne. Tam nie je jedno cvičenie, že keď lietadlo letí, hento tamto vyhodí toho pasažiera, kam on dopadne, keď alebo nič, čo a teraz posadí do takého vzorca, nič také tam nie je, čo podľa mňa nie je správne, aby vôbec také veci neboli, akurát tu nie sú. Dobre, čiže tu sú takéto, že keď sú tu také nejaké problémy, tak sú skôr také hodoby. Padá tie častejšie na namastenú stranu aj na mesiaci, padá tie častejšie na namastenú stranu aj vo vode, padá na namastenú stranu častejšie je pizza, malá, stredná alebo veľká. Otáča sa pri svojom pohybe aj torta hodená do tvára protivníka. Všetko to, na to sa naozaj, toto dneska možno nemusia rozmýšľať, tak znova záleží od učiteľa. A od žiakov, či to pustí alebo nepustí. Dobre. A potom to, ešte v rámci úvodu sme prešli k niečomu, čo povedal, čo už je, čo sa tvári ešte stále akože úvod, ale v skutočnosti už je to ono, už je to tá časť od tej zemi. A konkrétne je tu úryvok z tej prečeta, Discworld, alebo zemne plocha, alebo plochozem. Kto z vás to pozná, tak vie, že to je taký svet, ktorý je na ďalšom obrázku. Vodka je taký svet, ktorý je plocha a zem, takýto disk, ktorý nesie na svojom chrbte 4 sloní, ktoré stoja na chrbte korytnačky a okolo toho slnka, okolo tej zeme obieha mesiac a slnko to také maličké, takto okolo. Čo je štandardná predstava toho, jak si ľudia volá, kedy predstavovali zem, jak si detská predstavujú zem, kým ich nenaučíme, že to zem nebola. Čo ich naučíme prískoro, no ale nedá sa niečo robiť, tým pádom neocenia to, že aké to zaujímavé. Dobre, teraz v tej plochozemi je úplne zaujímavé, neviem čítať ten úryvok. Ten prečet, to je úplne senzačná vec, akože jedna tie knižky sú podľa mňa výborné. A jednak on tam naozaj v takej poznámke pod čiarou úplne správne povedal, že jak vyzerá podnebie a počasie na tej plochozemi, jak sa stredajú ročné obdobia, koľko ich je, ich tam 8, súvisí to s tým, že jak často obieha tá slniečko okolo tej plochozeme, to musí byť raz za deň, ale jak rýchlo, za koľko takýchto dní sa otočí celý ten disk, blá, blá, blá. A teraz, to je citát, tak znova si overme, či sa nám darilo čítať s porozumením. Na plochozemi na význam učiť úlohu číslo 8, v akých súvislostiach sa toto číslo spomína v úryvku. Je pre počet ročných období na plochozemi dôležitá tá skutočnosť, že slony sú 4. Je dôležité, koľko je korytnačiek, to sú plochosti, ktoré časti plochozemi sú väčšie studené, ktoré sú teplé. To je úplne netriviálna vec, ktorú uvedomiť si je pomerne ťažké. Dobre. A teraz tu je dôležitá časť, nenápadne, experimentovanie. To, čo chceme dosiahnuť v tej prvej kapitole, nie v tej úvodnej, ale v tej druhej následovania, aby ste rozumeli, hlavne aby rozumeli striedaniu ročných období. Čo je úplne ťažká vec v skutočnosti. A najlepšia pomôcka na to je, aby si oni vedeli predstaviť, čiže úplne vynikajúce podľa mňa je hrať sa s akože hranica s tým sa to dozvedieť strašne veľa. Ale podľa mňa ešte oveľa viac sa to dozvedieť, keď sa si nezačnú brať rovno s tým modelom Zem, Mesiac, Slnko, ale s niečím iným, že to je nástroj, ktorým sa dajú vyšetrovať nielen tá vec, ktorá naozaj je tá jedna, že sa tam dá vyšetrovať aj veci, ktoré hypoteticky by mohli byť. Pokračujem. Urobte si model plochozemia a jej slnko si znázornite malú loptičku. Vyjasnite si, ako sa pohybuje plochozem a ako je slnko. Namiesto loptičky si teda slnko znázornite baterkou. V malej miestnosti si vyjasnite, ako sa na plochozemi strieda deň s nocou. Namiesto baterky si teda slnko pre zmenu znázornite infračervenou lampou. Vyskúšajte, ktoré časti disku sa zohrievajú viac a ktoré menej. Vyskúšajte si, ako sa to prejavuje na počte ročnom období a na tom, ktoré oblasti sú studené a ktoré sú teplé. Teraz tuto, znova návrat na hru, ktorú sa nemusia môžeť, že keď už nechcete plochozemí, tak im navrhujem, aby zobrali z internetu, si stiahli mapu tej plochozeme, alebo Tolkienovej stredozeme, alebo čohokoľvek, čo sa dá nájsť, čo poznajú z nejakých ich odniekiaľ. A aby si našli, na internete sa dá nájsť mapa plochozeme, aj mapa stredozeme, bez vyznačenia obydlí, len s vyznačenými horami, riekami, jazerami a potom aj s vyznačením obydlí. Tým navrhujem takú hru, keďže sme řekli, že zoberte si tú mapu bez vyznačenia obydlí, to môže jedno dieťa pripraviť pre iné dieťa, ale už je to možno pripraviť. A skúste len z tej geografie si vypnúť, kde asi ľudia bývať budú a kde bývať nebudú. Hej, v tom Discorde vedia už dopredu, že v strede je zima, to je kvôli tomu, že ak to slnko obieha okolo toho disku, tak keď je nad tým stredom, tak je veľmi vysoko. Keďže keď je nad tými okrajmi, okolo ktorých je blízko, tak tam svieti zbližša a tým pádom tam je teplo. A staročné obdobie sa stredajú z podobného dôvodu, že to tak obieha. Čo je úplne, ale úplne odlišné vysvetlenie ročných období na Zemi a keď budeme pritom tak v studených oblastiach blablabla. Pospomínajte si všelijaké vymyslené krajiny a skúste zistiť, že ja potom, jednakže kde budú obydlia a jednak keď sa môžu zatrsia sa aj mapy krajín, do aké miery sú hranice krajín diktované geografiou, do aké miery pre niektoré hranice nemáme nejaké geografické vysvetlenie, tam je väčšinou to vysvetlenie historické. A to, toto mne by sa tlačilo predebatovať s nimi už na začiatku, nie, komu sa to netlačí, tak to tak robiť nemusí. Blablabla. A keď už sme pri tom, čiže toto je nejaká debata o tých hraniciach, moderovaná pravdepodobne tým učiteľom, toto by muselo byť. Dobre, blablabla. A teraz sa ide už v našej zemi, tak sa vie. Čiže, dobre, aby som sa vrátil k tomu, že prečo to chcela robiť. To, čo si ja myslím, je, že tá učebnica, najmä v situácii, keď sa má prejsť na inú filozofiu učenia, na to, že si treba vyjasniť účel, vyjasniť zmysel a potom sa podľa toho robiť. A teda, ak sa zhodneme na tom, že väčší zmysel je na tom, že schopnosť diskutovať, schopnosť argumentovať a počúvať argumenty a aj schopnosť nechať sa presvedčiť, ak som sa mýlil, že je dôležitejšia, než to, na čom sa to deje. Že ten predmet tej diskusie je menej dôležitý, než to, aby to tie detská niekoľkokrát zažili. Tak ale to nie, dnes to tak nie je. A keď je tých vecí veľa, ktoré chceme učiť na novo, tak ja si myslím, že tá učebnica by v prvom rade mala inšpirovať tých učiteľov. Že to nie za to, že oni sami na to neprišli. Ale tak si uvedomím, že koľko mne a mojim kamarátom trvalo na toľko, že aby sme na to prišli a to sme nemuseli v tom čase učiť a vyplňať blbé formuláre a neviem čo, tak si myslím, že vhodné, aby boli takéto polotovary. Si myslím, že tí učiteľia majú podľa tohto učiť, ale ako polotovar, ako inšpirácia. Takže tu máme takúto vec, že ako prvé, že už prechádzame k Zemi, skúsme tento raz nie čítanie, ale písanie s porozumením, prihovárame sa deťom. Skúsme napísať každý sám o našej Zemi niečo podobné, ako bol predchádzajúci úryvok venovaný plochozem. vrátiť, je dôležité vedieť posúdiť, či ste sa naučili niečo nové, alebo ste všetko podstatné vedeli už dobre. Teraz, diskusie. Skúste si svoje texty navzájom vymeniť vo dvojiciach alebo trojiciach, skúste zistiť, v čom sa vaše názory líšia, pokúste sa presvedčiť svojich spolužiakov o tom, že pravdu máte vy, potom nepočúvajte, keď vás budú presvedčať oni o svojej pravde a snažte sa pochopiť, čo hovoria, tak vás ich argumenty presvedčia, nebudete sa opraviť svoj názor. Inými slovami, začínam s tým, že to, o čom sa ešte len idú učiť, si majú podrobne prediskutovať, predebatovať, pohádať sa o tom a tak ďalej. Čoho výhoda je jednak tá, že diskutujú, a ďalšia, podľa mňa obrovská, je, že ich záujem o tom, ako to teda kľudník naozaj je oveľa vyšší, keď sa o tom predtým hádali, dvojicia, trojicia, neviem čom, ako keď je to len, že doma máme. Jedna jedna rezoluch ten ukázal, lebo tak sa mi páči. A tu je nejaké spojenie tých vecí, že ako súvisí to obiehanie tých planetov okolo Slnka s tým padajúcim chlebom. Súvisia sa s gravitačným zákonom, ten súvisí jeden z najväčších objavov v dejinách fyziky, v dejinách prírodných vied a v dejinách vied. Newton objav toho, že padajúce jablko, a nie chlieb, a obiehanie mesiaca okolo Zeme a Zeme okolo Slnka, že to je jedno a to isté, to je jedna z najväčších vecí. Tak trošku úchytkom tiež mi tu prezradíme. A toto sa mne strašne páči, pán to rád ukáže, že dá sa dneska táto mapa a hrá sa s nimi tá hra, čo sa hrala so stredozemou a plochozemou, že podrejte sa na mapu sveta a len z tej mapy, keby ste nič nevedeli, skúste povedať, čo bude hustou obývané a čo bude riedkou, kde budú ľudia bývať veľa a kde budú bývať málo. Potom sa mi ukáže táto nočná mapa, z ktorej pomerne zretelné, kde býva veľa ľudí, kde býva málo ľudí, predám, že to je jasné, kde býva veľa ľudí, ktorí vedia svietiť elektrínou výrazne. A ja osobne by som vedel teda s deckami stráviť 3/4 hodinu na týchto dvoch obrázkoch a na debatách o tom, že kde je čo, kto je jak, kde je Japonsko. S deckami to pravdepodobne ešte nevedia, že to ešte nemali nikde. A takýto nesystematický pohľad na celý svet, ale s tým, že prečo tu nie sú nikde, tu je, môže prečo nie sú, ale prečo nie sú ani tu, prečo nie sú tu, že tu je les, to by znal lepšie ako to vládla, ale je tam veľa čo, neby sa to strašne páčilo. Niekedy by som mal aj ľudí súčiť, ale našťastie sa reforma dopadla tak, že nemusím. Nikde, tak je nejaké teda polné zeme, oni oni sa nikde nenaučia, koľko polotér zeme je. Vždy si to môžu nájsť na internete, lebo kdekoľvek to nemajú zakázané, ale tá učenica im to nehovorí. Tá učenica im hovorí, že ako sa to dá odmerať, jeden návrh. Druhý návrh, ktorý nevie, a... Dobre, návrh na, aby bolo vidno, že návrh na hľadanie informácií na internete. Erastotenes súčasník a priateľ Archimedov bol šéfom Alexandrijskej knižnice. Ak máte chuť, ale naozaj len ak máte chuť, skúste si nájsť niečo o ňom, o Archimedovi, o tej knižnici a tak celkové o tej dobe. Ak toho nájdete dosť veľa zaujímavého, skúste prípadne urobiť pre spolužiakov krátku prezentáciu. Antika bola zaujímavá doba a asi stojí za trochu pozornosti. To znova nie je myslené tak, že všetci učitelia na všetkých ZDŠ-kách začiatkom októbra majú mať niektoré dieťa Aničeho na prezentáciu o antike, ktorú si stiahne už, ak to bude robiť už ten druhý oktobrový týždeň, nie prvý, keď si stiahne z internetu od Jožka, to s nimi, ktorý to mal povinne, tak tak sa to nemyslí, pretože pre toho učiteľa, že môžem to odbiehať akokoľvek, čomukoľvek ďalšiemu zaujímavému, podľa mňa, ak je na to priestor. Ak nie je dôležité, že oni to majú vedieť, že bolo tam Zeme, Mesiac, Marsu, Európy, Ro, neviem, ak sa majú Io, Saturn, to všetko majú vedieť, potom je to na to plne je čas. Zaujímavá vec, ktorá je, že toto je iný spôsob, ako zistiť polomer Zeme. Je, že keď ste niekde pri mori, najdražšie pri mori, potrebujete rovný obzor, tak stačí, keď zapadá slnko, to som nevedel, opäť som sa dozvedel od jednoho z mojich spoluautorov, Fera Kondracíka, že pozrite sa na zapadajúce slnko a máte kamoša, ktorý sa pozerá z hotela, alebo z Midaretu, alebo z niečoho, tak ten dole uvidí to slnko zapadnúť skôr ako ten hore. Tu je, že to trvá. Ak je to po výške 10 metrov, tak to slnko zapadne zhruba 25 sekúnd neskôr. Takže je úplne, že schová, druhý ešte kúsok vidí a z toho, koľko to bolo 25 sekúnd a z toho, že to bolo 10 metrov, sa dá na základe toho, čo je napísané v texte tu, iným spôsobom vypočítať polomer Zeme. Fajn. A to, čo robím ďalej, a čo podávam potom, že to je jednu z kľúčových vecí a tým asi skončím, je, že tohto považujem sa jednu z najdôležitejších vecí, ktorú ja by som tam veľmi rád mal, ale tu je kultúrne ponúkam učiteľ. Pre veľkou zemeku máme teraz dva výsledky, ktoré sme získali veľmi rôznymi spôsobmi. Tie čísla, tých 26 sekúnd a tých 10 metrov som vybral na schvál tak, aby sme určite dostali iné číslo v jednom a druhom. Aby nedostali to isté, akože čo je podľa mňa trošku iné, než sú tie všetky cvičenia dnes. Od Erastotena poznáme okolo Zeme a od chlapcu na prázdne poznáme polomer Zeme. Tieto dva výsledky môžeme porovnať na základe toho, že okolo kruhu sa skoro presne rovná jeho polomeru násobeného číslom 6,28. A teraz, porovnajte obidva výsledky. Ako je možné, že dve rôzne metódy merania tej istej veci dajú rôzne výsledky? Znamená to, že jedna z metód je zlá? Ako sa môže prejaviť určitá nepresnosť v meraní na výsledkoch výpočtu? Aký obvod Zeme dostaneme v Erastotenovej metóde, ak karavana prejde v priemere len 99, alebo naopak až 110 štadiónov. To znamená, aby sa naučili špíjení napríklad, že karavana prejde 100 štadiónov. Tak čo to znamená? To znamená 100 plus minus 1, 100 plus minus 5. A ako sa tá vec prejaví na tom, čo som vypočítal? Aký obvod dostaneme v prázdninovej metóde, ak chlapec na balkone videl západ o 24 alebo 26 sekúnd neskôr? Ako sa zmení výsledok, ak sa vo výške 9 alebo 11 metrov? Porovnajte výsledky ešte raz, ale vezmite do úvahy aj nepresnosti metód. Dobre, a tak ďalej, všimnete si prosím len počet výkoní, ktoré porovnanie ptolema a Koperníka, kde sa od nich chce, aby naozaj najprv pozerali na tie obrázky, všetku latinčinu a gotické fondy a tak ďalej, aby ignorovali, aby sa teda snažili sa vytiahnuť, v čom sú odlišné tie veci, až potom sa s nimi debatuje geocentrická sústava. Ešte raz, na každej strane reálne sú tie ikonky. To je všetko, čo chcem ukázať. celé je skutočne robené, a tu už sú veci, ktoré chýbajú, takže že tam takmer nie je štandardný výklad. Ak je, tak je robený cez to čítanie sporozumenie. Tak ja som na to znemožil, že my sme to urobili